Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pseudokibice Legii pobili się z policją w Kutnie w Łódzkiem. Do burty doszło na dworcu po awaryjnym zatrzymaniu pociągu. Były prezydent Lech Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie opiekunami osób niepełnosprawnych, co mówił o tym za chwilę. A rozmowa w Parlamencie Europejskim z szefem Facebooka będzie transmitowana na żywo. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Komisja weryfikacyjna od warszawskiej reprywatyzacji przyznała pierwsze odszkodowania lokatorom czterech nieruchomości przy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 oraz Marszałkowskiej 43. Szczegóły za godzinę w relacji naszego reportera. Pseudokibice warszawskiej Legii pobili się z policją podczas powrotu z meczu w Poznaniu. Do burty doszło wczoraj na stacji w Kutnie w Łódzkiem. Jeden z chuliganów zaciągnął hamulec ręczny w pociągu, którym jechali kibice Legii. Skład stanął, a na dworzec wybiegło ponad 200 pseudokibiców. Rzucając petardami hukowymi, odpalając race dymne, kierowali się do budynku głównego dworca PKP. Policjanci zatrzymali agresywnych kibiców, żeby nie doszło do wdarcia się jakby na teren budynku i przedostania się do centrum miasta. Na chwilę obecną zatrzymanych mamy dwóch kibiców, z których jeden doznał obrażeń ręki. W chwili obecnej zgrywamy monitoring, zbieramy kompletną dokumentację po to, żeby zidentyfikować pozostałych uczestników całego zajścia. A relacjonowała Edyta Machnik z policji w Kutnie. Przypomnijmy, wcześniej podczas meczu Lecha z Legią w Poznaniu pseudokibice obrzucili boisko racami i wyłamali płot oddzielający murawę od trybun. Spotkanie przerwano, a później warszawskiej drużynie przyznano walkover. Legia prowadziła wtedy 2-0. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, policja podała, że po meczu nie zatrzymano żadnego z kibiców. Teraz grupa śledczych przegląda nagrania z monitoringu. A teraz Kraków i przeszukanie na stadionie Wisły. Są tam mundurowi z Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie wiążą jednak tej sprawy ze środowiskiem sportowym oraz kibicami. Dziś przystąpiono do działań związanych z zorganizowaną grupą przestępczą, która w latach 2006-2014 na obszarze województwa małopolskiego zajmowała się handlem narkotykami. Mówiła prokurator Ewa Bialik i na tę chwilę to jedyne informacje. Szczegóły mają być znane po tym, jak śledczy zakończą akcję. Ja chcę zwyciężać z wami, a nie siedzieć, powiedział były prezydent Lech Wałęsa na spotkaniu z protestującymi w Sejmie opiekunami osób niepełnosprawnych. W ten sposób odniósł się do ich prośby o pozostanie z nimi na proteście. Spotkanie zakończyło się przed kilkunastoma minutami. Rodzice osób niepełnosprawnych domagają się wprowadzenia 500-złotowego dodatku na życie. Prezydent podpisał już ustawę, w której rząd zaproponował im 520 zł ulgi w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usługach farmaceutycznych i przy wyrobach medycznych. Wcześniej spełniono ich postulat podniesienia renty socjalnej do 100% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pogrzeb Stanisława Likiernika rozpoczyna się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Żołnierz KDW Armii Krajowej, bohater Powstania Warszawskiego, zmarł w wieku 94 lat. Spocznie w panteonie żołnierzy Polski Walczącej. Likiernik był jednym z najmłodszych żołnierzy kierownictwa dywersji Armii Krajowej. Wsławił się wieloma akcjami sabotażowo-dywersyjnymi przeciwko Niemcom. Jak wspominał w trójkowej audycji Godzina Prawdy, pierwsza z takich akcji zrobiła na nim ogromne wrażenie. Pierwsza akcja była na pociąg, gdzieś koło Zalesia. Myśmy byli nareszcie ludźmi wolnymi, myśliwymi, a nie zwierzętami, na które polują. I jak się jest myśliwym zamiast być królikiem, to jest bardzo duża przyjemność. Potem trzeba było biec do tego pociągu. Ja spaliłem jedną czy dwie ciężarówki przy pomocy butelek z benzyną i zapomniałem, gdzie jestem. Po prostu szalałem z radości. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, Likiernik był w zgrupowaniu Radosław. Walczył na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. Był wielokrotnie ranny. Spotkanie z szefem Facebooka w Parlamencie Europejskim będzie transmitowane na żywo. Zdecydowano tak pod presją większości grup politycznych, powiedział o tym przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. Jutrzejsze jego spotkanie z Markiem Zuckerbergiem będzie za zamkniętymi drzwiami. Ma dotyczyć nielegalnego wykorzystywania danych z portalu przez spółkę Cambridge Analytica. Przewodniczący Europarlamentu poinformował dziś, że rozmawiał z szefem Facebooka o możliwości transmisji i że zgodził się on na taką formułę spotkania. To dobra wiadomość dla Europejczyków. Dziękuję za szacunek okazany Parlamentowi Europejskiemu, napisał na Twitterze Antonio Tajani. Spotkanie odbędzie się jutro późnym popołudniem. Szef Europarlamentu informował wcześniej, że będzie chciał spytać Marka Zuckerberga o zabezpieczenia danych osobowych użytkowników Facebooka przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

to podatki. Bardziej realna jest podwyżka ceny, a to za sprawą nowej opłaty, opłaty emisyjnej. Na początku czerwca Sejm ma przyjąć przepisy wprowadzające nowy podatek. Stawka nowej daniny ma wynieść 8 groszy plus VAT. Zgodnie z wyliczeniami Biura Analiz Sejmowych za sprawą opłaty emisyjnej do budżetu może trafić od 2 do nawet 2,5 miliarda złotych. Opłata ma obowiązywać ewentualnie od początku przyszłego roku. Po co te pieniądze? Otóż mają trafić do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a także Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zatem na walkę ze smogiem. Dużym naszym problemem jest import używanych samochodów, niespełniających aktualnych norm toksyczności spalin. Tylko od stycznia do kwietnia tego roku zarejestrowano u nas ponad 300 tysięcy sprowadzonych aut. Większość starych, ponad 10-letnich. Czy jesteśmy skazani na potężny import starych samochodów? To pytanie na dziś, a moim gościem jest pan Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Witam uprzejmie. Dlaczego paliwa w Polsce są tak drogie? Dlaczego ceny rosną? Ceny rosną, bo rośnie cena ropy naftowej, słabnie złotych, więc to wszystko się kumuluje i jeżeli cena ropy rośnie, to automatycznie za tym podwyższają się ceny paliw, no bo cena ropy jest podstawowym składnikiem ceny paliw. To jest w tej chwili około złotych, tam 60 w cenie paliw i to jest podstawowy czynnik wzrostu. I tutaj dwa czynniki. Po pierwsze taki no zmowa cenowa z Arabii Saudyjskiej, OPEC-u z Rosją. To jest jeden element, a drugi to jest spekulacja, która się uruchomiła przy zapowiedzi zapowiadanej przez pana prezydenta Trumpa decyzji na temat Iranu. No i ta spekulacja się wtedy odbyła. Cenę wywindowano tam z 65 dolarów do 80 prawie. No i to uderzyło nas po kieszeniach na stacjach. Baryłka ropy Brent kosztuje dziś w granicach 80 dolarów. Tak. To jest taka cena najwyższa od 2014 roku. Ta cena będzie rosła? Tego nikt nie wie tak naprawdę. Rosła do tego czasu. Wydawało się, że ta spekulacja się wyczerpie po tej decyzji, ale jednak nie. Cena jakby flirtuje, jak to się mówi, z poziomem 80. Nie może się przez niego przebić, ale moim zdaniem to już nie ma paliwa dla tej spekulacji, bo tak naprawdę coś na rynku stanie się za pół roku. Znaczy te sankcje, o które zapowiedziano, czy już wprowadzono, czy zapowiedziano, jakie będą, zaczną się w październiku. W związku z tym na rynku nic się nie dzieje. Nie ma żadnych podstaw do zmian cen. Tutaj jest czysta spekulacja i pytanie jest, na ile ona jest silna, na ile inwestorzy chcą podwyższyć tą cenę, żeby potem realizować zyski. Jeżeli ta faza realizacji zysku, prawda, nadejdzie, ona może być dzisiaj, może być za tydzień, może być za miesiąc. Tego naprawdę zapewniam wszystkich, nikt nie wie. To wtedy ceny zaczną spadać i to jest, na to czekamy. Natomiast ceny paliw na stacjach, one będą jeszcze rosły, bo dzisiaj mamy taki mechanizm buforujący, który polega na tym, że właściciele stacji zaniżają swoje marże, żeby nie tracić klientów. To było widoczne przy podejściu cen pod 5 zł, bardzo długo, znaczy starano się nie przekraczać tego zaklętego, prawda, tej granicy, liczby. Tak. Tak, tej granicy. Długo trzymano, ale potem jak już wystrzeliło, to wystrzeliło znacznie. No i tutaj uzupełniając pana redaktora informację, rozrzut cen w kraju w jednym momencie jest dosyć poważny, bo te ceny, średnie ceny podajemy takie no średnie. Natomiast jeżeli patrzymy na różne stacje, to są paliwa czy benzyna po 4,80, jest i po 4,25 i mówię ciągle o tej samej 95. Także to jest duży rozrzut, ponieważ są różne stacje, różni dostawcy, różnie grają. Niektórzy nie przejmują się ceną, a niektórzy grają właśnie na cenę. Także rozrzut średnio w kraju to jest około 50 groszy. W cenie litra benzyny ponad 53% to podatki, 13 groszy to jest opłata paliwowa. Politycy Kukiz 15 wpadli na pewien pomysł, by tę opłatę paliwową w ogóle zlikwidować. To jest realne? Czy to taki populizm, jak ktoś jest w opozycji, to może mówić wszystko, mieć świetne pomysły i je promować i dzięki temu właśnie wszyscy o tym mówią, natomiast to jest po prostu niemożliwe. Po pierwsze, dlatego, że nie rządzą, a po drugie, dlatego, że Polska ma minimalne, czy bliskie minimalnych poziomów akcyzy, w ogóle tych wszystkich opłat, czyli akcyzy i opłaty paliwowej w Polsce, do poziomu europejskiego. Unia mówi, że są pewne minima, jest pewien, jakby powiedzieć, rygor taki, że poniżej tego poziomu nie można zejść. One są różne w oleju napędowym, w benzynie, w LPG są dużo, dużo niższe i to jest, my jesteśmy blisko tego poziomu. Także tutaj takie opowiadanie przez opozycję, no to mówię, to czysty populizm polityczny. Nie ma zmiłuj. Mamy jedne z najniższych, chyba Bułgaria ma teraz tylko niższe podatki na przykład w benzynie, więc to jest element, który powoduje, że na przykład paliwa w Polsce są znacznie jednak tańsze niż takiej Holandii, czy Norwegii, czy gdziekolwiek indziej. Także myślę, że to jest po prostu takie czysta gra pod publiczkę. Jasne, a z drugiej strony rząd ma dokładnie odwrotny plan, pomysł, a mianowicie wprowadzenie opłaty emisyjnej. Znamy wysokość tej opłaty, 8 groszy plus VAT w każdym litrze paliwa. Choć może wobec aktualnych wysokich cen, wobec tego trendu, wprowadzenie tej opłaty zostanie wstrzymane, może przesunięte. No nie, i tak jest przesunięte na przyszły rok. Tak. Natomiast pan redaktor tak powiedział po dwie rzeczy. Zawsze to 8 groszy. Nie, dla klienta na stacji to jest 10 groszy, bo to jest... Powiedziałem 8 groszy plus VAT, tak. Więc to ja powiedziałem 10, żeby klienci wiedzieli, ile więcej zapłacą. A druga rzecz, na te opłaty, znaczy na walkę ze smogiem. No walka ze smogiem jest pięknym hasłem, ale jak się przypatrzy bliżej temu hasłu i na co pójdą te pieniądze, no to ja to nazywam takim odwróconym janosikiem. To znaczy państwo będzie zabierało po te 2 grosze, te powiedzmy te 10 groszy od litra benzyny od klienta na stacji przeciętnego z tych naszych 15 czy 20 milionów samochodów, a będzie dopłacało do samochodów elektrycznych, które tak jest, no, kształtują bo część, się cenę między 100 tysięcy a 300 tysięcy. Część pieniędzy trafi do funduszu niskoemisyjnego transportu, choć większość 85% trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale zatrzymajmy się przy tym pierwszym funduszu, wspomniał pan niskoemisyjnego transportu, to jest taki fundusz, który ma wspierać, dotować zakupy samochodów elektrycznych dla samorządów władz centralnych. Pomysł jest taki, że te samorządy, te władze centralne będą miały obowiązek kupowania, jeśli dobrze zrozumiałem, tych samochodów elektrycznych, czyli ten fundusz ma wspierać i zakupy, ale także finansowo tworzenie ładowarek elektrycznych dla samochodów. No, ten pomysł wydaje się ciekawy, tyle, że dyskutowałby pan, tak? Bardzo oczywiście proszę. Oczywiście bym dyskutował. Po pierwsze, już ustanowiono w pierwszej ustawie na ten temat taki zestaw dopłat czy subsydiowania samochodów najdroższych, czyli tych elektrycznych na najwyższym poziomie. Ja wyliczyłem to dla samochodu takiego typu już wyższej klasy 300 tysięcy złotych, w Stanach Zjednoczonych około 70-80 tysięcy dolarów. No ale... I on w Polsce, chwileczkę, on w Polsce jest dotowany właśnie z tych funduszy państwowych w wysokości 70 tysięcy złotych. Proszę sobie wyobrazić, że państwo dokłada do takiego samochodu, takiej luksusowej, elektrycznej fury tyle, ile za my możemy kupić jeden, a czasami nawet dwa samochody. Ale przecież nie ma nigdzie zapisanego obowiązku kupowania tych najdroższych samochodów. Nie, no ale ja się sprzeciwiam czemuś takiemu, żeby każdy kierowca z każdą kroplą paliwa dopłacał do tych elektrycznych fur, które kosztują po 300 tysięcy złotych, no bo to jest, mówię, janosik tylko na odwrót. No, tamten janosik zawisł na haku, no państwa się na haku nie da zawiesić, ale muszę powiedzieć, że to mnie oburza ten proceder. No tak, z drugiej strony być może niewiele dadzą te działania, jeśli nie powstrzymamy gigantycznego importu samochodów używanych. To jest około 900 tysięcy samochodów rocznie, połowa z tego to są samochody 10-letnie i starsze. Skąd taka skala? Z biedy? Nie, znaczy nie z biedy, z polskiego radzenia sobie. No proszę zauważyć, że koleje zanikają, zwłaszcza w Polsce, mówimy o Polsce powiedzmy powiatowej, tak to brzydko nazywając. Komunikacja publiczna zanika, zamienia ją komunikacja taka prywatna, która nie dojeżdża tam, gdzie się ich nie opłaca, więc Polak musi sobie radzić. I ja nie rozumiem tych wszystkich tam wymądrzających się szalenie w tych telewizjach, że to jakieś takie złe, to tego. Polak potrafi sobie poradzić w sytuacji, kiedy odcięli mu kolej, odcięli mu ten autobus, busy publiczne i to jest stąd. I dlatego no tak, tutaj tylko te że, wszystkie... tyle, że problem polega na tym, że te samochody 10-letnie i starsze spełniają normę toksyczności tak zwaną Euro 4. Tymczasem świat poszedł do przodu i mamy normę Euro 6. Nie szkodzi? No tak, normy są fantastyczną rzeczą. Natomiast pytanie jest takie, czy po wprowadzeniu tych norm będzie jeszcze kogoś stać na jakiś samochód? Wie pan, kwestia jest taka. Polaka przeciętnego stać na tani samochód. Tani znaczy starszy, importowany. Dzięki temu on nim jeździ i ma. Jeżeli powiedzmy, wyobraźmy sobie, odcinamy to dzisiaj, zero, można kupować tylko nowe, to po prostu 1/3, 1/4 Polaków będzie dalej te samochody kupować, bo w Polsce 1/4 samochodów jest kupowana nowych, a te 3/4 czy 2/3 po prostu no popadnie w taki, a, no nie wiem, no przestanie się poruszać po kraju. No to nie jest najlepsze. Transportowo ja uważam, będzie marginalizowane. No ale wybór jest taki, albo coś zrobimy z tym importem na tak dużą skalę samochodów, albo dajmy spokój z walką ze smogiem i z tym smogiem po prostu się pogódźmy. Dla mnie smog w Polsce to jest naprawdę przesadzone zagrożenie. To, co się zwykle pokazuje, to jest jakaś mgła, mrzawka, jakieś takie. Natomiast w Polsce smog bywa bardzo rzadko. To jest naprawdę potężne hasło wylansowane przez tych, którzy na tym na pewno no świetnie nie, chyba, zarobią. Chyba pan żartuje. Tutaj no. Nie ma wątpliwości. W pierwszej dziesiątce bodajże 7 czy 8 miast to są miasta polskie. W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Zanieczyszczenia typu tam PPM 10 czy coś takiego, to są rzeczy, które są po prostu efektem, że Polska jest krajem węglowym. W związku z tym mamy pył. To nie zabija całych miast, jak to mówią ci, którzy się tym, że tak powiem, zajmują taką... W dużych aglomeracjach miejskich, takich jak na przykład Warszawa, udział tych emisji, udział w smogu tego, co pochodzi z transportu jest znaczny. Tutaj nie ma wątpliwości. Tak, oczywiście, ale wyeliminowanie tego jest praktycznie niemożliwe. Zresztą dzisiaj samochody 10-letnie naprawdę są wysokiej jakości. To, co dzisiaj robi Unia Europejska z normami, to jest mistrzostwo świata. W związku z tym, jak ktoś sprowadza 10-12-letni samochód, to naprawdę są to samochody wysokiej klasy. Znaczy w sensie, jak ja patrzę, bo już swoje lata mam, to pamiętam, jakie były samochody 30 lat temu na początku tej naszej drugiej RP, prawda? No to jest w ogóle nieporównywalna jakość i klasa. To dzisiejsze samochody, ja sam ostatnio sprzedałem 24-letni samochód, który miał, jakby powiedzieć, no był to cudowny samochód, na pewno trochę się do smogu przy tego, ale przyczyniał, ale nie myślę, żeby naprawdę było to w Polsce poważnym problemem. Smog w, oczywiście za zanieczyszczenie w miastach jest. Natomiast pytanie, czy przez walkę z zanieczyszczeniem nie odetniemy normalnych ludzi od możliwości posiadania samochodu? No bo to jest ten dylemat. I państwo, w którym się zarabia 4 razy mniej niż w sąsiednich Niemczech, no nie powinno sobie jednak takich wysokich norm stawiać, bo oznacza to wypchnięcie tych ludzi, którzy sobie kupują tańsze samochody, po prostu za obieg poza obieg gospodarki. Ciekawe, co na to słuchacze. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Andrzej Oczywiście. Szczęśniak, ekspert rynku paliw, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. 22 minuty już po południu. Czy jesteśmy skazani na import starych samochodów? Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo? Dzień dobry. Chciałem pozdrowić szanownego pana Szczęśniaka, tak? Dobrze mówię nazwisko? Tak, tak, bardzo dobrze. Pięknie pan to powiedział, rozwiał pan kilka mitów i ja jeszcze tylko mogę spuentować, że papier jest cierpliwy. Wszystko przyjmie, papier cierpliwy. Te wszystkie bajki o tych zanieczyszczeniach, o tych smogach, które nas miały zabijać. Ja mam 60 lat, żyłem w takich smogach, żyję dobrze. Ale do rzeczy. Szanowny panie redaktorze, oto mamy zjawisko. Nasz pan, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, powiedziały, kto z Iranem handlował będzie, oni go obłożą sankcjami. Nasz pan nie pozwala nam prowadzić samodzielnej polityki gospodarczej sprowadzenia ropy z Iranu. Nasz pan się na to nie godzi. My, niewolnicy, miłośnicy Unii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej bezwzględnej z Ameryką, choćby do piekła, prawda? I dla Ameryki będziemy płacić 10 zł za litr paliwa. 20 zł, żeby nie naruszyć sojuszu. Bo pan Trump i panowie Amerykanie i panowie kongresmeni, którzy akt 447 podpisali, obrażą się na nas i znowu nam zagrożą, że nam pomnik przesuną. Dziś pytanie, czy jesteśmy skazani na potężny import starych samochodów. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Strasznie mi przykro. Wszyscy poprzednicy odebrali mi prawie, że wszystkie argumenty. Chciałem tylko poprzeć ich i powiedzieć, że absurdem jest. Sam jeżdżę, mam swoje lata i od wielu lat jeżdżę samochodami sprowadzonymi z zagranicy. i te samochody bardzo często są w dużo lepszym stanie niż te samochody, które u nas jeżdżą od lat i wyjechały na przykład z salonów. Mhm. Więc a jeżeli o walkę ze smogiem chodzi, to jest to zawracanie głowy. Zajmuję się pośrednio czymś takim, bo zajmuję się właśnie sprawami elektryki, między innymi napędu elektrycznego. Napęd elektryczny w takiej wersji, jak się proponuje, że ma być powszechny, jest utopią. Nikt nie pojedzie z Gdańska do Warszawy albo na Śląsk samochodem elektrycznym, bo jest to niemożliwe przy dzisiejszej technologii. Pan Zbigniew napisał, proszę obalić na antenie teorię, tak ostatnio często serwowaną przez władzę, że mamy oto tanie paliwo w Europie. Jedyny prawdziwy wyznacznik porównawczy wszystkich państw Europy jest taki, ile litrów paliwa można kupić za średnią krajową w danym kraju przeliczoną na jedną walutę, na przykład na euro. 7 trójek na początku 22. Pan Artur. Panie Arturze, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak króciutko na to pytanie, czy jesteśmy skazani. No jesteśmy skazani na te samochody, ponieważ ciągle jesteśmy społeczeństwem biednym i ciągle jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Poza tym wykształciły się pewne maniery, że jednak ten samochód to jest takim elementem prestiżu i każdy no, chce się pokazać, że masz. Natomiast no, są podstawowe też błędy i daleko nam jeszcze do tego, żeby do pewnych decyzji dorosnąć, ponieważ no, tylko jakieś duże ośrodki miejskie zapewniają konkretne rozwiązania alternatywne, typu na przykład Warszawa, gdzie świetnie funkcjonująca komunikacja, metro, bus pasy, inne możliwości, tramwaje pozwalają na bezkolizyjne i wręcz szybkie docieranie tam, gdzie się chce, a w małych ośrodkach tego nie ma. Natomiast no, to, że każdy musi swoim samochodem jechać i jak się pojedzie na tereny wiejskie, na podwórku stoi 5 samochodów, bo tam jest taka rodzina, gdzie 3 dzieci i każdy musi mieć swoje i jeszcze rodzice, no to też jest no niestety takie pokutujące i jeszcze od zawsze będzie tutaj w nas, w tym biednym społeczeństwie odciskać się. A z drugiej strony, jak widać, ceny paliwa nie zniechęcają. Jak będzie kosztować paliwo 8 czy 10 zł, też pewnie to nie wpłynie na nic, bo większość no, tych sprowadzonych, atrakcyjnych samochodów to jest poprzerabianych na gaz, no bo przy złej paście silników dieslowskich, nie wiadomo dlaczego, teraz bardzo modny jest gaz, każdy sobie zakłada, gaz jakby nic nie kosztuje. Panie Arturze, dajmy szansę innym słuchaczom. 26 już minut po południu. Ktoś napisał, kiedy eksperci przestaną tłumaczyć wzrost cen paliwa na przykład między innymi słabym złotym. Kiedy dolar taniał, złoty umacniał się, ceny paliwa nie malały, to prawda, wielokrotnie przecież obserwowaliśmy spadki i to poważne. Na przykład ceny baryłki ropy na giełdach i prawie nigdy nie przekładało się to na spadki cen na naszych stacjach benzynowych. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Polacy chętnie kupowaliby nowe samochody, natomiast kupują takie samochody, na które nas stać. I w związku z tym importujemy stare samochody, choć z pewną zazdrością patrzymy na nowe i to nie kupujemy te stare samochody specjalnie, żeby zrobić komukolwiek na złość, tylko po prostu nie mamy wyboru. Gdybyśmy zarabiali tyle, żeby było nas stać na samochody nowoczesne, te droższe, jestem pewien, że ulice polskich miast, wsi byłyby zapełnione takimi samochodami, których by zazdrościł nam cały świat. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Sonda przed 13. Pan Łukasz. Panie Łukaszu? Dzień dobry, pozdrowienia dobrego Sącza. Witam. Ja mam taką kwestię, bo jednak na temat smogu to ja się mogę wypowiedzieć bardzo obszernie z racji tego, że Nowy Sącz jest jednym chyba z czołowych miast pod względem obfitości w smog, szczególnie jeżeli chodzi o sezon zimowy, kiedy tutaj praktycznie chyba 70% domostw jest opalanych węglem. Mm-hmm. Jest to jakby nie było spowodowane tym, że jednak ludzie szukają tanich rozwiązań do ogrzewania i smog też generowany jest głównie przez spalanie właśnie tego węgla. Natomiast odnośnie samochodów, no ja jeżdżę samochodem, który ma 13 lat, jest zasilane gazem, spalanie jest niskie, jest to benzynowy silnik przede wszystkim i kwestia jest moim zdaniem chyba problematyczna tutaj w związku z silnikami diesla, to one tak naprawdę, a już te starsze modele, ponieważ 13-letni samochód benzynowy to jest dopiero jego połowa żywotności tak naprawdę. I jeżeli chodzi o zanieczyszczenie, no to ja mam taką zieloną plakietkę Umwelt i jeżeli spokojnie do Niemiec, poruszam się po Berlinie, w każdą strefę mogę nim wjechać, chociaż auto ma 13 lat. Pan Krzysztof napisał, skończmy wreszcie z mówieniem, że jest wolny rynek. Wszystko jest regulowane, koncesje, stopy procentowe, ilość wydobycia, kursy walut, limity na mleko i tak dalej, i tak dalej. No, rzeczywiście, chyba Adam Smith, który był autorem tego określenia, druga połowa, końcówka XIX wieku, czyli ta niewidzialna ręka rynku, chyba byłby zaskoczony dzisiejszym rynkiem. 7 trójek na początku 22. Krótko pan Paweł. Panie Pawle, krótko. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Oczywiście, gdyby nie było stać na hybrydę za 200 tysięcy, kupiłbym sobie taką. Niestety w socjalizmie, w jakim żyjemy, ciężko, bo państwo ode mnie wymaga dużo, natomiast samo niewiele daje od siebie. Po co nam 400 kilkudziesięciu posłów, skoro tyle samo jest parlamentarzystów w Stanach Zjednoczonych, a kraj 10 razy większy. Więc tu jeszcze jedna uwaga po smogu. Ja jestem z okolic Krakowa. Mhm. I co ważne, zwracam uwagę wszystkim tym, którzy się wypowiadają na ten temat, że w Krakowie zrobiono taki eksperyment, a mianowicie pewną część miasta, pewną dzielnicę po prostu zaczęto codziennie myć i tak po prostu po zimie została ona przez samochody MPO wymyta, dobrze ulice zostały przepłukane. I nagle się okazało, że zanieczyszczenie powietrza spadło o 30%. To jest dedykowane wszystkim tym, którzy się wypowiadają na temat złych samochodów, które mają 12 lat. Zwracam uwagę jeszcze na ostatnią rzecz. Wyprodukowanie nowego samochodu, wszystkie procesy technologiczne, jego transport i tak dalej, to też jest generowanie zanieczyszczeń. Z drugiej strony pan Marcin napisał, powinien być zakaz sprowadzania starych złomów z zachodu, często zespawanych i po prostu niebezpiecznych. Krótko pan Janusz. Pan Januszu, halo? Czy to ja? Tak, to pan. No tak trochę z rozbawieniem na tę dyskusję patrzę i w ogóle na cały temat. No i pan, panie Kubo, mnie zasmuca, bo tak trochę pan w roli takiego ekolobysty występuje. A tak naprawdę to ja to określam, ten cały trynt, że tak powiem, euroekogłupotą. Bo przecież jeśli chodzi o samochody, to chodzi przede wszystkim o to, żeby odciąć możliwość importu tańszych samochodów od tych europejskich z innych państw, którym się nie opłaca spełniać takich wyśrubowanych norm przy swojej produkcji. To pierwsze. Po drugie, to chodzi o zmuszenie Europejczyków do tego, żeby wymieniali samochody co te tam 3-5 lat, w zależności od tego, jakie są przebiegi. Możemy napędzać rynek i cały przemysł. Nowe samochody się po tych 200 tysiącach rozsypują. Panie Januszu, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pan Krzysztof komentuje, to nie samochody odpowiadają za smog, bo smog kończy się wiosną, a samochodów w lecie przecież przybywa. Trzeba zakończyć grzanie węglem, zmniejszając akcyzę na gaz. Problem smogu zapewne wtedy, zdaniem słuchacza, zniknie. 7 trójek na początku 22. Rajmut nie Rychło, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Samochodowego w Gliwicach. Oczywiście, że my nie jesteśmy skazani, ale każdy robi to, na co mu kieszeń pozwala. Dużo się mówi o pojazdach elektrycznych, ale stacji do tankowań prądu nie ma wcale. Ja sam byłem zainteresowany Teslą, ale jak sobie popatrzyłem, że do Tesli najlepiej dotankować, bym musiał jeździć z Gliwic do Katowic, żeby móc kupić ten prąd, tak, to jest absurdem. Chcemy znowu coś wyprzedzić. Są bardzo proste przepisy, które pomogą ograniczyć import starych samochodów. Przecież to jest proste. Od jutra importujemy mniej i koniec. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Witam pana, panie prezesie. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Rejestrujemy w Polsce dużo więcej aut używanych, sprowadzanych, aniżeli aut nowych? Tak mniej więcej 2/3 pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce to są samochody używane, sprowadzone, na ogół Niemcy, Francja, Holandia, 1/3 to są samochody fabrycznie nowe. Dla budżetu państwa to nie jest chyba zjawisko korzystne, bo wpływy z akcyzy od aut nowych są zdecydowanie wyższe? Zdecydowanie nie powiedziałbym, one są wyższe, natomiast musimy pamiętać również o tym, że wpływa podatek VAT, oczywiście pod warunkiem, że to są klienci indywidualni, bo wtedy cały VAT wpływa, natomiast jeżeli kupują to przedsiębiorcy, to przepisy w pewnych sytuacjach pozwalają na to, żeby część tego VAT-u odpisać. Natomiast z punktu widzenia wpływów do budżetu państwa, samochody nowe na pewno są lepsze i na pewno minister finansów bardziej uśmiecha się, widząc wpływy z nowych samochodów niż używanych. Według Państwa danych w tym roku od stycznia do kwietnia tego roku zarejestrowano prawie 302 tysiące używanych, sprowadzanych samochodów. 56% z nich miało w momencie tej pierwszej rejestracji po sprowadzeniu 10 lat i więcej. Biorąc pod uwagę emisję spalin, toksyczność, to jest pewien problem, czy problemu nie ma? No, musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że cały transport na świecie odpowiada za 15% emisji szkodliwych substancji. Natomiast oczywiście w zależności od miejsca, nawet od miasta, te proporcje są bardzo różne, bo w takich miastach, gdzie jest dużo pieców, gdzie takich, którymi opalamy, ogrzewamy się, w takich miastach, w których są jakieś zakłady przemysłowe, które jeszcze nie mają wszystkich zabezpieczeń, wszystkich filtrów. Oczywiście większy procent tych szkodliwych substancji pochodzi no właśnie z tych pieców. W niektórych miastach, takich, których na przykład jak Warszawa, więcej pochodzi z samochodów. Dlatego trudno mówić o tym, że samochody bardziej czy piece bardziej trują, bo to przede wszystkim bardzo zależy od miejsca. Zmieniają się normy. Kiedyś obowiązywała, o czym wspominaliśmy w programie, norma Euro 4 kilkanaście lat temu. Teraz mamy Euro 6. To jest duża różnica? Zdecydowana. Zaczęło się mniej więcej na początku lat 90. Wcześniej tak umownie mówi się o normie Euro 0, czyli wtedy, kiedy tej normy jeszcze nie było. Natomiast dziś mamy normę Euro 6 i to w przypadku samochodów osobowych i w przypadku pojazdów ciężarowych. I dość powiedzieć, że mniej więcej w ciągu 30 lat, no może nawet 25, branża motoryzacyjna zrobiła bardzo duży postęp, bo jeżeli chodzi o emisję szkodliwych substancji, na przykład dwutlenku węgla, to jest ponad połowa. Jeżeli mówimy o ograniczeniu emisji cząstek stałych, to jest właśnie to, o czym jeden ze słuchaczy przed chwilą mówił, to czyszczenie ulic, bo te cząstki niestety osiadają. Mhm. Jeżeli chodzi o cząstki stałe, to prawie 100%, 96%. Jeżeli chodzi o związki azotu, NOX-y też podobnie, czyli możemy powiedzieć, że dzisiejsze, najnowocześniejsze samochody, w tym również z silnikami diesla, bo bardzo często mówi się o tym, że samochody z silnikiem diesla bardzo trują, ale musimy pamiętać, że samochody z silnikiem diesla spełniające najnowszą normę, te spaliny mają znacznie, znacznie, znacznie czystsze. Czyli reasumując, jeżeli porównamy normę Euro 1, 2 czy nawet 3 z normą Euro 6, to jest przepaść. Czy te normy zaostrzane z latami są jakimś problemem dużym dla producentów? Być może tak, skoro potrafią oszukiwać w związku z emisją spalin. Z punktu widzenia technicznego oczywiście kolejne normy i kolejne zaostrzenia emisji stanowią problem, ale problem rozwiązywalny. Natomiast musimy mieć świadomość, że każde wprowadzenie nowej normy oznacza wyposażenie pojazdu, które niestety coś kosztuje. My jako branża szacujemy, że w ciągu ostatnich kilku lat tylko i wyłącznie ze względu na wymagania ekologiczne, głównie Komisji Europejskiej, ale też inne, cena samochodu wzrosła w niektórych przypadkach nawet o 2-2,5 tysiąca euro, czyli mniej więcej 10 tysięcy złotych. I oczywiście o ile mówimy o tych 10 tysiącach złotych w przypadku samochodu, który kosztuje 300 czy 400 tysięcy złotych, no to jest bardzo mały procent. Natomiast jeżeli mówimy o samochodach tańszych, no to jest znacząca kwota. Oczywiście ja mówię o uśrednionej kwocie. Tak. To nie jest tak, że w przypadku każdego pojazdu tyle samo to kosztuje. Blisko 870 tysięcy zarejestrowano używanych, sprowadzonych samochodów w Polsce w ubiegłym roku. Z tego co pamiętam, to nieco mniej niż w roku 2016, ale czy należymy do dużego odbiorcy starych aut z zachodu? Może starych, rzecz względna, powiedzmy, używanych na tle innych państw dużo importujemy? Jesteśmy liderem. Chyba powiem niestety, dlatego że ja w ogóle nie lubię sformułowania stare samochody, bo wiek jest rzeczą wtórną. Tak, tak, panie redaktorze, ale ja zwracam uwagę na to, bo bardzo często używa się tego słowa na określenie wszystkich pojazdów, które nie są nowe, a to jest złe słowo, dlatego że wielokrotnie, jeżeli my mówimy o samochodach, które nie powinny trafić na polskim rynku, to mówimy odnosząc się do ich stanu technicznego, a nie do wieku, bo może zdarzyć się, że pojazd nawet 20-letni jest w idealnym stanie technicznym. No oczywiście on nie spełnia najnowszych norm, no bo był produkowany 20 lat temu, ale patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia zagrożenia dla środowiska, to taki pojazd jest stosunkowo mały. Bo pan powiedział niestety, komentując tę skalę importu, o której powiedziałem, a są ludzie, którzy uważają, że ale w zasadzie o co chodzi? Wszystko jest w porządku, no importujemy, bardzo dobrze, no importujemy. Powiedziałem niestety, dlatego że spora część tych pojazdów nie spełnia tych wymagań technicznych, które powinna spełniać. My od dość dawna postulujemy, żeby system kontroli w stacjach kontroli pojazdów był na tyle dobry, żeby można było wychwycić maksymalnie dużo pojazdów, które, powiadam jeszcze raz, ze względów technicznych nie powinny trafić na polskie ulice. Mamy czasem takie doniesienia medialne, na przykład kilka osób niestety ginie w samochodach, które są przerabiane ze zwykłych blaszaków na mikrobusy. A no właśnie dlatego, że one były przerabiane nie w taki sposób, jaki być powinny. W związku z czym absolutnym kryterium i podstawowym powinien być stan techniczny pojazdu. Oczywiście jest relacja między wiekiem a stanem technicznym, no bo logiczne jest, że samochód nowy ma nieporównywalnie lepszy stan techniczny niż ten 20-letni, a szczególnie 20-letni czy 15-letni, o który właściciel nie dba w wystarczającym stopniu. Wrócimy do rozmowy. Za kilka minut prezes Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest państwa gościem. 19 minut pozostało nam do 13. 7 trójek na początku, 22. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Chciałem powiedzieć o tym, że chyba my sobie kompletnie nie radzimy z kontrolą techniczną pojazdu. To nie chodzi o to, czy to są samochody sprowadzane, czy też używane, bo mogą równie dobrze jeździć 20-letnie samochody, niezależnie od miejsca, gdzie były kupione. Ja byłem ostatnio świadkiem na takiej stacji kontroli pojazdów, kiedy podjechało sobie dwóch panów, dostało pieczątkę z marszu, bez żadnej kontroli, tylko pan powiedział, proszę tam od razu nie odjeżdżać, bo to w systemie dopiero za pół godziny się pokaże. Mhm. Więc ja szczerze mówiąc, tyle lat też jeżdżę do kontroli co roku. Pamiętam, jeszcze paręnaście lat temu kupiłem sobie tam samochód i on rzeczywiście nie był najmłodszy, bo na taki nie było stać. Podjechałem do stacji kontroli i takie trochę miałem takiego, trochę się bałem, że no, skontrolują mi spaliny, nie dopuszczą i tak dalej. Proszę pana, nikt nie kontroluje żadnych spalin. W życiu już naprawdę ileś tam lat, 20 parę lat jeżdżę na stacji kontroli. Nigdy mi w życiu nie skontrolowano spalin. To jest jedna sprawa. Tak. Druga sprawa, że policja w ogóle nie ogarnia tematu. Oni w ogóle się nie są w stanie poradzić po prostu z prędkością, a przed chwilą przede mną jechał taki Mercedes, który tak kopcił, że... Więc ja bym tu nie mylił, że się sprowadza samochody. Trzeba kontrolować ich stan przede wszystkim. Pani Elżbieta napisała, by jesteśmy owszem skazani na stare samochody i smog. Dlaczego? Bo poza wielkimi miastami nikogo nie obchodzi transport miejski i gminny. Panie Jakubie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, zastanawiam się, kto napędza ten cały elektroekologizm, ponieważ uważam, że samochody elektryczne nie są w ogóle ekologiczne. Ten prąd trzeba gdzieś wyprodukować. W Polsce on jest produkowany z węgla. Czyli żeby ktoś w Warszawie mógł oddychać, tak jak pan, na Śląsku ktoś będzie musiał chodzić w masce gazowej za chwilę. To po pierwsze. Po drugie, energia skumulowana przy produkcji tego samochodu jest dużo, dużo większa niż przy produkcji normalnego samochodu, tradycyjnego. Tam tego też nikt nie bierze pod uwagę. A po trzecie, utylizacja akumulatorów od tych samochodów jest tak jakby dla środowiska tak szkodliwa, że nikt o tym nie mówi. To myślę, że tu ktoś ma jakiś interes i dlatego się napędza tą koniunkturę na te samochody elektryczne. Pan Marcin napisał, jeśli przestaniemy sprowadzać auta używane, to 75% społeczeństwa, zdaniem słuchacza, przesiądzie się na rowery. Spadną dochody do budżetu, spadnie ilość sprzedawanego paliwa. Dochody z podatków będą bardzo małe. Smog, ekologia to po prostu czysty biznes dla firm. Pan Marek. Panie Marku? Dzień dobry, Marek. Dzień dobry. Ja mam takie podsumowanie, wie pan co, może tego, co już wcześniej troszeczkę było powiedziane. Chciałbym się odnieść też do filtrów cząstek stałych. Uważam, że to jest jedna wielka bójda, ponieważ one się bardzo często zapychają w samochodach. Gdzie są wypalane, proszę pana? Wypalane są przede wszystkim w serwisach, jeśli oczywiście innej możliwości nie ma, a proszę zapytać fachowców, co się wtedy dzieje. To raz, dwa, jeśli są wypalane na autostradach lub w drogach szybkiego ruchu, no bo to najczęściej również odbywa się podczas jazdy tymi pojazdami, co się dzieje? Wypalane są i wdychamy to również my. Więc uważam, że to jest jedna wielka bójda i owszem, w chwili, kiedy testujemy samochody, proszę pana, na stacjach diagnostycznych lub w chwili, kiedy sprzedajemy je, to one mają super parametry, natomiast nikt nie patrzy, co się dzieje podczas jazdy tymi samochodami. Także uważam, wie pan, że to jest naprawdę trochę ściema, no i tylko po to, żeby sięgnąć do naszej kieszeni, tak jak zwykle. Dziś pytanie, pozdrawiam pana, czy jesteśmy skazani na potężny import starych samochodów? Ktoś przypomina słowa Miltona Friedmana, ekonomisty, noblisty. Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne jak Polska. 7 trójek, na początku 22, Maciej Wroński, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Ja mam bardzo taki zdystansowany stosunek do pojazdów elektrycznych. One są być może rozwiązaniem dla ruchu miejskiego. Natomiast jeżeli ocenimy szkody dla środowiska naturalnego, które są podczas wytwarzania chociażby akumulatorów i zbilansujemy to, to może okazać się, są takie badania, że pojazdy tradycyjne, szczególnie pojazdy napędzane silnikiem dieslowskim, są znacznie mniej uciążliwe i te koszty naszego przemieszczania się, koszty zewnętrzne, są w przypadkach tradycyjnych pojazdów w tej chwili mniejsze. Kwadrans pozostał nam do 13. Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Może trochę z humorem. Przesiądźmy się w miastach wszyscy na rowery. Zaczniemy walczyć ze smogiem, automatycznie przestaniemy tankować, paliwo będzie zalegać, ceny spadną, a i Ministerstwo Zdrowia się ucieszy, bo wszyscy powalczą z otyłością, będziemy tacy fit, przecież to jest dzisiaj w modzie. Z uśmiechem serdecznie pozdrawiam z autostrady A1. Same plusy, pozdrawiam pana, pan Zenon. Panie Zenonie, tu trójka, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. No ja tak, dwa takie tematy. Pierwsze, jak walczyć ze smogiem? Ano bardzo prosto. W naszym kraju smog się bierze głównie ze spalania węgla. Zmieniłbym miejsce spalania tego węgla, przeniósłbym go do elektrowni i dał ludziom tani prąd do ogrzewania domów. Proste? Proste. Za 14, za 13, prawie 13, jeszcze pan Sławomir. Panie Sławomirze, halo? Sławomir z południa Polski, pozdrawiam, witam serdecznie. Mhm. Panie Kubo, przeraża mnie, no, jak jadę samochodem i rzeczywiście te diesle kopcą przede mną, ale to wszystko pokazuje, że jesteśmy krajem motoryzacyjnym i tak łatwo się nie pozbędziemy samochodów. Ja powiem tylko taką rzecz. Nasi sąsiedzi w Niemczech co najmniej 2 razy mieli okazję pozbyć starych samochodów. Kiedy wchodziliśmy do Unii i drugi raz, kiedy rządowy program pomógł im kupić nowe samochody, czyli dopłacał. Może by u nas stworzyć program rodzina, samochód rodzina 5 tysięcy, 10 tysięcy plus czy 15 tysięcy plus, może to będzie rozwiązanie. Dziękuję. Co na to pan Robert? Panie Robercie, jeszcze pan. Halo? Witam. Witam. Panie Kubo, dlaczego nie można zrobić na przykład, przejść elektrycznych dla pieszych? Wtedy samochody by jeździły spokojnie, może tyle by nie paliły. Nie wiem, może to by było rozwiązanie. Wojciech Jakubik, analityk sektora energii. Dopóki samochody na benzynę, na paliwa stałe będą tańsze, dopóty Polacy będą zainteresowani ich kupnem. Dopiero ciekawa oferta ekonomiczna na samochód elektryczny spowoduje, że będą się na nie przesiadać. 12 minut pozostało nam do 13. Program trzeci Polskiego Radia na antenie. Dzień dobry, raz jeszcze. Kto tam? Halo? Dzień dobry, Jakub Faryś. A pan Jakub Faryś, nie byłem pewien. Czekamy zatem na połączenie jeszcze z panem Andrzejem Szczęśniakiem. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Za chwilę wyniki naszej sondy i jest już z nami również pan Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw. Witam pana również. Witam ponownie. Nie wszyscy, Andrzej Szczęśniak, nie wszyscy tym potężnym importem samochodów są zachwyceni, sądząc po reakcjach słuchaczy. Czy ten trend można regulować, czy należy pana zdaniem regulować? No bo można oczywiście podatkami, prawda? Regulować jest bardzo łatwo. No, niezadowoleni z dużego udziału importowanych samochodów są przede wszystkim ci, którzy go tu w Polsce sprzedają, nowe samochody, czy je produkują, czy sprzedają. No to jest zawsze walka konsumenta z producentem. I państwo polskie jest pod stałym naciskiem producentów, no bo to jest silne lobby, grupa nacisku. Natomiast konsumenci nie mają swojego jakby takiego obrońcy. No jedyne, czym się bronią, no to jakimś sprytem i prawda, kiedy są zapowiadane nowe podatki, no to rzucają się i wtedy milion samochodów przejeżdża w ciągu, nie wiem, kilku dni przez granicę. Były takie momenty kiedyś tam w grudniu. Mhm. Znaczy, bardzo łatwo jest zamknąć. To można bardzo prosto. Można podatkami, można wymogami jakościowymi właśnie, żeby każdy samochód, to bardzo ładnie brzmi w telewizji, w radiu. Tylko, że jak się policzy w portfelu, jak to brzmi, to brzmi katastrofalnie. No właśnie, I moim zdaniem jest to ucinanie ludziom o mniejszych dochodach, niższych dochodach, po prostu możliwości aktywnego życia. No bo proszę pana, samochody nie, ludzie zwyczaj nie mają po to, żeby jeździć na wczasy do Honolulu, tylko też do roboty i do szkoły, nie? Najczęściej tak. Pan Jakub Faryś, co pan na to? A może odwróćmy sytuację? Może zapytajmy, jak zachęcić w takim razie do kupowania samochodów nowych? No właśnie, ja jestem po pierwsze przeciwnikiem wszelkiego rodzaju zakazów, bo one na ogół służą głównie do tego, żeby je obchodzić. To tak trochę żartem, ale tak poważnie do tego, co powiedział mój przedmówca, może jedna uwaga. Jeżeli bierzemy pod uwagę zamożność społeczeństwa, jeżeli bierzemy pod uwagę nasze portfele, to warto też spojrzeć na to z innego punktu widzenia, a no z takiego, że prawie 40 miliardów rocznie tracimy jako społeczeństwo na skutek wypadków drogowych. Przyjmując, że mniej więcej 10% tych wypadków to są te wypadki, w których bezpośrednią bądź pośrednią przyczyną jest zły stan techniczny, no to mówimy o mniej więcej 4 miliardach. Jeżeli nawet podzielimy to przez 2, to mamy 2 miliardy, czyli tyle tracimy na skutek wypadków, więc warto rozważyć, gdzie faktycznie zyskujemy, a gdzie tracimy. Także tu to jest bardzo ważna rzecz. Pan Andrzej Szczęśniak, tytułem komentarza? Ja bym że pan prezes bardzo dobrze powiedział, tylko 10% jest z powodu stanu technicznego, natomiast przez podniesienie tych standardów technicznych po prostu eliminuje się właśnie te samochody starsze, samochody, które mają po prostu ubożsi ludzie. I ostatnio czytałem takie wyznania takiego lobbysty właśnie, który mówi tak, że w Polsce przez kontrolę okresową eliminuje się tylko 2% samochodów, a w Niemczech się eliminuje 20% samochodów i to jest nasz ideał. No to proszę państwa, to oznacza, że w Polsce mielibyśmy osiągnąć poziom niemiecki przy płacach 4-krotnie niższych. No moim zdaniem to jest nad wyraz duże apetyty właśnie tych, którzy chcą nam wcisnąć nowe samochody. Ja już nie mówię o tych samochodach elektrycznych, bo to już naprawdę jest janosik, kto by się przydał. Dziś na pytanie, czy jesteśmy skazani na potężny import starych samochodów, 71% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 29% twierdzi, że nie. Wrócę jeszcze na chwilę, jeżeli panowie pozwolą, do opłaty emisyjnej. Nowy podatek od początku, jak powiedziałem, przyszłego roku. Andrzej Szczęśniak, PKN Orlen, Lotos, te firmy zadeklarowały, dość enigmatycznie to zabrzmiało, że poniosą koszty nowej opłaty emisyjnej. Co to znaczy, że bezpośrednio nie zapłaci kupujący paliwo? Znaczy, to jeżeli takie deklaracje składa polityk, no to można to tam dzielić na 100. Natomiast jeżeli składa takie deklaracje i to publicznie firma, koncern, giełdowa, no to trzeba to traktować poważnie. I moim zdaniem Orlen to chyba w sobotę, czy w tym tygodniu, w ostatnim tygodniu takie deklaracje złożył i według mnie dotrzyma tego, jeżeli to publicznie zapowiedział. Na czym to polega? Na tym polega, że po prostu dzisiejsze marże nie będą realizowane w pełni. Czyli ten podatek zostanie jakby dołożony do kosztów i nie będzie nim obciążony klient. No na tym polegałby taki klasyczny model wzięcia na siebie tych obciążeń. Są oczywiście różne inne modele możliwe, no ale to już zależy od wynalazczości czy innowacyjności tych, którzy będą go wprowadzać. Natomiast dla Orlenu, jeżeli taki model by zastosował, a przy dzisiejszych stawkach, znaczy dochodach tej firmy, można powiedzieć, że stać ją na to, no to jest to też przewaga konkurencyjna. No bo innych, którzy jakby powiedzieć nie bardzo mogą